Je moet echt iets aan je gehoor gaan doen. Doe dat nou voor jezelf. Ik ga met je mee, oké? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers Audiens wordt uw hoortoestel altijd precies op maat voor u afgesteld. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiens. Klus en bespaar dit najaar. De vakman van Hubo helpt met slim advies en mooie acties. Deze zaterdag 20% korting bij aankoop vanaf 10 euro. Vraag naar de voorwaarden. Klussen met korting? Hubo helpt. StudyGo is het online platform dat schoolwerk makkelijker maakt voor elke middelbare scholier. Op StudyGo vind je oefenvragen voor al jouw vakken. Of krijg uitleg van onze bijlesdocenten over onderwerpen waar jij nog moeite mee hebt. StudyGo maakt schoolwerk makkelijker. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 15 graden. Binnen zit Mieke van der Wij. Michael van Praag keert terug bij Ajax als voorzitter van de Raad van Commissarissen. En hij wordt voorzitter van de Basketbalbond. En nu maar hopen dat hij de boel een beetje uit elkaar houdt. Straks zorgt hij ervoor dat alleen voetballers van 2 meter komen opdraven. Goedenavond, hartelijk welkom bij Dit Oog. Het stelsel van inkomensondersteuning is ondoorzichtig en ontoegankelijk. En dat maakt vooral kinderen kwetsbaar. Het moet anders en het kan ook anders, vindt Diana Starmans. Zij is lid van de Raad van Bestuur van de SVB, de Sociale Verzekeringsbank. Wat raken de Armeniërs kwijt aan cultureel erfgoed nu Nagorno-Karabach eigenlijk is opgeheven? Daar gaan we het ook over hebben. En Jonathan Maas komt. Hij vroeg zich 5 jaar na de dood van zijn gehandicapte broer af of hij het allemaal wel goed had gedaan, of zijn broer gelukkig was geweest, en schreef er een boek over. En mezzosopraan Eva Kroon, een van de reizende sterren in de operawereld. Wat moet je doen om hoger op te komen en steeds mooiere rollen te krijgen? Maar eerst maar eens het nieuws van vandaag. Donderdag 28 september. Ontruimen. Wij moesten eruit, ja. Ja. Een hele hoop politie. Die zegt weg, weg, weg hier en verder. Dus we gaan daar maar heen. Ik was aan het werk met kinderen. Die hebben we uit de spreekkamers gehaald. En we zijn naar buiten gerend. Ja, ik vind het heel bizar, ja. Vooral, ik ben echt benieuwd wat er aan de hand is. Paniek en chaotische taferelen nadat een 32-jarige man het vuur opende in het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. Even daarvoor had hij, elders in de stad, ook al geschoten op een buurvrouw. De schutter heeft bij een woning aan het Heiman-Dullardplein geschoten op een 39-jarige vrouw. En zij is hierbij om het leven gekomen. De dochter van de vrouw was ook thuis. Ook haar 14-jarige dochter raakte zwaar gewond. En zij wordt op dit moment behandeld in het ziekenhuis. Zij overleed later in dat ziekenhuis. Na die schietpartij stichtte de man brand in de woning en trok naar het Erasmus MC. Hij heeft daar zijn wapen gericht op een 46-jarige man die als docent verbonden was aan het EMC. En die overleefde de aanslag ook niet. De dader stichtte daar ook brand en liep vervolgens naar buiten, waar de politie hem overmeesterde. Is de verdachte, een student aan de Erasmus Universiteit hier in Rotterdam, inmiddels aangehouden? Of de docent ook een leraar is van de dader is niet bekend. Ook niet waarom de man tot zijn daad overging. Over het motief van deze verschrikkelijke daad kunnen we op dit moment nog niets zeggen. Het onderzoek is nog volop bezig. Waarom? Dat wil, zei burgemeester Abu Taleb, iedereen in Rotterdam graag weten. En ik denk dat velen met mij nu de vraag stellen van waarom. Maar ja, ik word nu vooral eigenlijk geteisterd door gevoelens van verdriet en boosheid. Ander nieuws dan. Het aantal gokverslaafden is in 2 jaar tijd met 60% toegenomen. Sommige mensen zijn erg veel geld kwijtgeraakt, zoals deze jongeman. Dat heeft me zeker veel geld gekost. 50.000, 100.000 euro ongeveer daartussenin. De online goksites waarschuwen de speler wel op tijd, maar niet bepaald dwingend. Maar niet zo strikt als je verslaafd bent, dan doe je daar niks mee. De Nationaal Rapporteur Verslavingen adviseert het kabinet om duidelijke regels te formuleren. Want de sites willen, hoe begrijpelijk ook, alleen maar omzet maken. En ik denk dat juist om die reden er een hele duidelijke richtlijn moet komen waar we de bedrijven ook aan kunnen houden. Enkele dagen voor zijn 83ste verjaardag is acteur Michael Gambon overleden. Die naam zal u misschien in eerste instantie niet zoveel zeggen, maar als ik zeg The Singing Detective, dan gaat er misschien wel een belletje rinkelen. In ieder geval de oudere luisteraars. En hij speelde ook natuurlijk de rol van schoolhoofd Perkamentus in de Harry Potter films. Harry! I protest! Harry, you put your name in a cupboard of fire. En dat was Nieuws Vandaag. Do not pity the dead, Harry. Op radio en tv. Pity the living. Ja. Ismael de Bruin die heeft alvast gekeken wat er morgen in de krant staat. In Trouw het verhaal van Jason, een autistische jongen van 6 met een verstandelijke beperking. Hij kan niet praten en heeft het niveau van een baby van 8 maanden. Jason verbleef vorig jaar in zorginstelling het Robertshuis in Limburg. Volgens zijn ouders is hij daar psychisch mishandeld en vernederd. Ze kregen argwaan toen ze hoorden hoe een medewerker naar hun zoon schreeuwde. En ook ontdekten ze schaafwonden op zijn armen en benen. Daarop besloot zijn vader een opnameapparaatje in Jasons rugzak te plaatsen. De opnames zijn schokkend. Jason bleek urenlang in de tuin te hebben gestaan. Te horen is hoe hij huilend op de ramen sloeg. De medewerkers zeggen onder meer dat hij een steekje los heeft en thuishoort in een isoleercel. Het incident staat niet op zichzelf. De jeugdinstelling is door de inspectie onlangs onder verscherpt toezicht gesteld, omdat de zorg zwaar onder de maat is. Doe een tas op je rug om je nieren te beschermen, riep een demonstrant van Extinction Rebellion deze week op de A12... toen de politie daar het waterkanon aanzette. Het Nederlands Dagblad zocht uit of de inzet van zo'n waterkanon inderdaad de gezondheid kan schaden. Want met dat argument wil de klimaatbeweging in een kort geding een verbod op het kanon afdwingen. De conclusie? Het waterkanon kan directe schade toebrengen door de kracht waarmee de waterstraal het lichaam raakt. En ook indirect doordat de getroffene valt of ergens tegenaan wordt gedrukt. In sommige gevallen leidde de inzet van het waterkanon tot blindheid en hoofdletsel. En het is inderdaad denkbaar dat de waterstraal tot nierschade kan leiden, schrijft de krant. Door impact van buitenaf kunnen inwendige organen gaan scheuren en bloeden. Terwijl de A12 zich vandaag opnieuw vulde met klimaatdemonstranten, kwamen in Driebergen heel andere mensen bijeen. Zij betwijfelen of het wel zo slecht gaat met het klimaat. Er is geen klimaatcrisis, was dan ook het thema in de uitverkochte congreszaal. Het is ook het motto van de nieuwe stichting Clintel, die zich verzet tegen een streng klimaatbeleid. En het was de boodschap van de Amerikaanse klimaatskepticus en natuurkundige Stephen Koonin, de hoofdgast op deze bijeenkomst. Een arm gebied dat als bijnaam de verdoemde duinen had. Niemand zag het zitten in Zandvoort. Behalve de Amsterdamse koopman Paulus Loot, schrijft de Telegraaf. Het is dit jaar 350 jaar geleden dat hij werd geboren. Loot kocht het gebied 3 eeuwen geleden voor ruim 10.000 gulden... plus 5.000 gulden voor de duinen daaromheen. Een habbekrat, zegt de gemeente Zandvoort nu. De reden? Het was een arme plaats. De 600 bewoners leefden van visserij en de schamele aardappelteelt op duinveldjes. Paulus Loot maakte werk van verbindingen naar omliggende plaatsen. Hij knapte de kerk op met een praalgraf voor zijn vrouw en zichzelf. Loot bracht welvaart naar het dorp. En toch was er niet één afbeelding van hem bekend. Maar kort geleden dook er een trouwboekje op van Loot met zijn afbeelding erop. En zo kreeg de heer van Zandvoort een gezicht. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. You're talking shit for the hell of it. Addicted to betrayal, but you're relevant. You're terrified to look down. Cause if you dare, you see the glare of everyone you burn just to get there. It's coming back around. And I keep my side of the street clean. You wouldn't know what I mean. Karma is my boyfriend. Karma is a god. Karma is the breeze in my hair on the weekend. Karma's a relaxing thought. Aren't you envious that for you it's not? Sweet like honey. Karma is a cat. Purring in my lap cause it loves me. Flexing like a goddamn acrobat. Me and karma vibe like that. Spider boy, king of thieves. Weave your little webs of opacity. My pennies made your crown. Trick me once, trick me twice. Don't you know that cash ain't the only price? It's coming back around. And I keep my side of the street clean. You wouldn't know what I mean. Karma is my boyfriend. Karma is a god. Karma is the breeze in my hair on the weekend. Karma's a relaxing thought. Aren't you envious that for you it's not? Sweet like honey. Karma is a cat purring in my lap cause it loves me. Flexing like a goddamn acrobat. Me and karma vibe like that. Thunder rattling your ground. Karma's on your scent like a bounty hunter. Karma's gonna track you down step by step from town to town. Sweet like justice, karma is a queen. Karma takes all my friends to the summit. Karma is the guy on the screen coming straight home to me. Karma was het van Taylor Swift. De commissie Sociaal Minimum vindt dat het stelsel van inkomensondersteuning onvoorspelbaar is en ook nogal ontoegankelijk. Die commissie had daar onderzoek naar gedaan op verzoek van minister Carola Schouten van Armoedebestrijding. In het rapport wordt onder meer vastgesteld dat de positie van kinderen door het ingewikkelde stelsel nu te kwetsbaar is. En de Sociale Verzekeringsbank heeft wel ideeën over hoe dat beter kan. Bij mij in de studio is Diana Starmans. Hartelijk welkom. Dankjewel. Ja, fijn dat je gekomen bent. Zij is lid van de Raad van Bestuur van die Sociale Verzekeringsbank. Ja, dat rapport, het is eigenlijk een vervolg op een eerder rapport, begreep ik, van die commissie. En daarin wordt beschreven hoeveel kinderen in armoede leven in Nederland. Weet u bij benadering hoeveel dat er zijn? Ja, de verwachting is dat ongeveer 1 op de 10 kinderen, 9,5% van de kinderen in armoede leeft. En dat is een ontzettend grote groep. Ja, verbaast me haast, hè? Maar die krijgen dus allemaal... Kijk, sowieso krijgt iedereen kinderbijslag. Hè, krijgt kinderbijslag. Dat is makkelijk. Dat klopt. Hè, dat gaat altijd goed. Net als de AOW. Ja, dat klopt. Ja. Maar de lagere inkomens die krijgen daarnaast ook een kindgebonden budget. Ja. En hoe wordt dat dan vastgesteld? Ja. Nou, om dat even te duiden. Er zijn 1,9 miljoen ouders in Nederland die een kinderbijslaguitkering krijgen. En daarnaast krijgt 1 miljoen daarvan, krijgt 1 miljoen ouders ook kindgebonden budget. Ja. En kinderbijslag is inkomensonafhankelijk, voor iedereen hetzelfde bedrag. Het kindgebonden budget is afhankelijk van het inkomen. Ja. Het kinderbijslag wordt uitgevoerd door de Sociale Verzekeringsbank. Het kindgebonden budget wordt uitgevoerd door de toeslagen. En daar zie je al de complexiteit ontstaan. Want wij werken met begrippen en definities uit sociale zekerheid. Toeslagen werkt met begrippen en definities uit het fiscale stelsel. Dus een ouder moet eigenlijk bij twee loketten terecht om in aanmerking te kunnen komen voor deze regeling. En wat wij zien is dat die dus ontzettend ingewikkeld is voor ouders. En er zijn zo'n 70.000 ouders die de weg niet weten te vinden naar deze regeling, terwijl we ze daar wel recht op hebben. En hoe komt dat dan? Omdat ze dat niet weten of omdat ze niet in staat zijn om complexe materie tot zich te nemen? Of ja, dat heeft eigenlijk verschillende redenen. Er zijn ouders die de weg gewoon niet weten, die de regelingen niet kennen. Er zijn ouders die bewust ook geen gebruik maken omdat ze het heel ingewikkeld vinden. Want het kindgebonden budget is dus inkomensafhankelijk. Dus dat betekent dat er een hele grote kans is op terugvordering. 30% van de ouders moet terugbetalen omdat er een verkeerde berekening is gemaakt. En dat weerhoudt mensen ervan om deze regeling aan te vragen. Dan vertrouwen ze het niet meer. Ja, er zit ingewikkeldheid in. Die ze niet helemaal. Het is niet zeker voor ouders. Nee. En dat is met kinderbijslag natuurlijk wel. Dat is gewoon zeker voor ouders. Ze weten waar ze aan toe zijn. Ze hoeven niet terug te betalen. Maar hoe komt het dat er zo vaak terugbetaald moet worden dan? Dat heeft te maken met de inkomenscomponent. Dus wat we zien, je moet terugrekenen naar het inkomen van 2 jaar geleden, reken je terug. En wat zien we in toenemende mate is dat ook steeds meer mensen, bijvoorbeeld ZZP'ers, die hebben een wisselend inkomen. En dan is het heel moeilijk om precies te weten van waar ben ik nou aan toe? Wat krijg ik nou? Waar heb ik recht op? En dan zien we dat zo'n inkomen achteraf wordt vastgesteld. Ja, en dan kan er sprake zijn van terugbetaling op het moment dat je te veel hebt ontvangen. Want je moet zelf een bepaald bedrag aanvragen? Ja. Je geeft je inkomen op dat moment. Ja. Maar er wordt dus teruggekeken, net zoals bij de belastingaangifte. Ja, ja. Na het inkomen van 2 jaar geleden. En hoe wordt dat bedrag van dat kindgebonden budget dan vastgesteld? Hoe weinig moet je verdienen om daarvoor in aanmerking te komen? Nou, als ik dus vertel dat er 1,9 miljoen ouders zijn die kinderbijslag hebben en 1 miljoen daarvan de helft, krijgt kindgebonden meer dan budget. De helft. Ja, dat is meer dan de helft. Dus dat is best een heel aanzienlijke groep ouders die daarvoor in aanmerking komt. Maar hoe hoog moet je inkomen dan zijn? Of weet u dat niet precies? Oké. Okay. Nee, want het is dus hoe lager je inkomen is, hoe meer geld je recht op hebt. Ja, het is inkomensgerelateerd. Dat klopt inderdaad. Dus hoe lager je inkomen, hoe meer recht je hebt op kindgebonden budget. Ja, het is dus eigenlijk een ultiem maatwerk. En waarschijnlijk is het ooit ook zo bedacht. Want ooit heeft men moeten bedenken, dit is een goed stelsel. Ja, het stelsel is gemaakt in een andere tijd. Dus dat geldt voor de kinderbijslag. Dat geldt ook voor het kindgebonden budget. En daar zitten hele goede componenten in. Namelijk een stukje inkomensonafhankelijk wat zekerheid geeft. En een stukje inkomensafhankelijk. Omdat je heel gericht die mensen wil helpen die het ook extra nodig hebben. Ja. En wat je ziet is de ingewikkeldheid zit hem erin. Dat je dus in 2 stelsels moet werken. Langs 2 uitvoerders. En dat maakt het complex. En als ik bijvoorbeeld aan casus in mag. Als dat helpt. Zeker. Bijvoorbeeld mensen die scheiden. De kinderbijslag, die kunnen we gewoon splitsen. Iedere ouder krijgt een stukje van de kinderbijslag. Want vaak zien we natuurlijk dat ouders samen zorgen voor de kinderen. Bij het kindgebonden budget kan dat niet. Dat kan alleen maar toekomen aan die ouder die de kinderbijslag heeft aangevraagd. Nou, dan zie je dat dat in een heleboel situaties zo is dat het bij de ouder terechtkomt die eigenlijk het meeste verdient. Ja. En daardoor vervalt een stuk of het kindgebonden budget helemaal. En wat we daar bijvoorbeeld ook in zien, dat is een scheiding verloopt niet altijd heel soepel. We zien natuurlijk dat ouders daarover gaan ruzien met elkaar. En dan zitten wij daartussen van wie krijgt dat dan nu? Het kan beter, hè? Het kan heel veel beter. Het kan simpeler dus ook. Ja. En dat is ook echt nodig dat het simpeler gaat. Want dit is en voor burgers, voor de ouders niet handig. En het is voor ons in de uitvoering heel erg ingewikkeld. Ja. En gaat de Sociale Verzekeringsbank dat doen? Nou, wij hebben vanmiddag een gesprek gehad met de Tweede Kamer, Commissie voor Sociale Zaken. En daar hebben wij een voorstel gedaan hoe wij denken dat die regeling veel eenvoudiger kan. En daarbij hebben we heel nadrukkelijk gekeken ook hoe onze zuiderburen dat doen. België, ja? Ja, in Vlaanderen hebben ze een heel mooi groeipakket wat uitgaat van 1 regeling met allerlei verschillende toeslagen daarin die door 1 uitvoerder worden uitgevoerd. En waarvoor ouders, waar ze automatisch toegekend krijgen, waar ze recht op hebben. Omdat België ook een heel slim systeem heeft van gegevensuitwisseling. Dus eigenlijk zijn we aan het kijken naar hoe onze zuiderburen het doen. En als SVB hebben we vanmiddag met de Tweede Kamer dat voorstel besproken hoe we dat ook in Nederland zouden kunnen doen. En want het is natuurlijk nog niet zo heel erg simpel om een bestaand stelsel helemaal overhoop te gooien. Nee, daar moet je echt even tijd voor uittrekken. Langzaam naartoe werken, maar het helpt wel als je met elkaar bepaalt waar die stip zit, waar je naartoe wil werken. En wat ons betreft is dat gewoon 1 regeling... door 1 uitvoerder onder 1 stelsel. Ja, want nu zijn het dus 2 verschillende regelingen... door 2 verschillende uitvoerders. En wie zou dan die ene... wie zou dan welke organisatie zou dan die ene regeling moeten gaan uitvoeren? Nou, kijk, dat is niet de allerbelangrijkste vraag. Maar ik denk wel dat het fundament van de kinderbijslag gewoon een heel sterk fundament is. En op het moment dat je daar een inkomensafhankelijke component aan toe kunt voegen, waarmee je dus heel gericht ouders kunt bereiken, ja, dan ligt het wel heel erg voor de hand om dat bij de sociale verzekeringsbank te beleggen. Ja. Ja. Wordt dit een thema in de verkiezingscampagne? Nou, u zult ook hebben gezien dat alle verkiezingscampagnes het over bestaanszekerheid hebben. En armoede. Ja. En armoede op voor kinderen. Ja. Dus dit is wel een heel belangrijk onderwerp bij de verkiezingen, denk ik. Ja. En met ingang van wanneer zou zo'n stelsel dan vereenvoudigd ingevoerd kunnen worden? Nou, daar komt natuurlijk best wel wat bij kijken. Ja. Dat vraagt een aanpassing van wet en regelgeving. Dat vraagt een implementatie die nodig is in de organisatie. Dus daar moet je echt wel over een paar jaar denken voordat dat daadwerkelijk gerealiseerd is. Nou, laten we voor iedereen hopen dat dat te zijnder tijd dan werkelijkheid wordt. Dat zou heel mooi zijn. Ja, hartelijk dank voor uw komst en voor uw uitleg. U hoorde Diana Starmans, lid van de Raad van Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank. Was dit van Gare du Nord. Na bijna 30 jaar houdt de enclave Nagorno-Karabakh op te bestaan. Nu het gebied wordt overgenomen door Azerbeidzjan en tienduizenden Armeniërs moeten vluchten, is de droom van een onafhankelijke staat aan duigen. Maar ook heel veel eeuwenoude geschiedenis in dat gebied zal verloren gaan. Bij mij in de studio is Noubar Vartanian, hartelijk welkom, van Armeense afkomst en vertegenwoordiger van het Nederlands Armeens Comité voor Rechtvaardigheid en Democratie. Ja, het is natuurlijk voor u een hele droevige constatering dat in Nagorno-Karabakh niet meer bestaat. In ieder geval niet meer als staat. Hè? De Armeense autoriteiten hebben het zelfs helemaal opgeheven, hè? Wat raakt de wereld daarmee kwijt? Dat vroegen wij ons af. En als je het cultureel bekijkt. Ja, heel veel. Tenminste, Nagorno-Karabakh, of zoals in het Armeens bekend is, Artsakh, is een heel mooie plek. Heeft heel veel betekenis voor alle Armeniërs, voor alle Armenen. Omdat na de Armeense genocide, dit was de eerste strijd dat Armenen hebben gewonnen. En na deze strijd voor Nagorno-Karabakh, men zou denken dat de rechtvaardigheid kan gerealiseerd worden. Ja, maar dat gebeurt. Maar ja, maar dan, nee, het gebeurt nee. niet. Maar en, ik bedoel, het cultureel erfgoed wat daar staat. Ja, ik denk dat er en kloosters staan, kerken. Wat gaat er verloren? Ja, er zijn heel veel culturele erfgoed, materieel zoals immaterieel. Kerken, ja. Tapijten. Tapijten? Waar liggen die tapijten dan? Die tapijten zijn heel bekend in Nagorno-Karabakh. Worden verweven met de hand in Nagorno-Karabakh. Maar kun je die niet meenemen dan, die nee, tapijten? Nee, natuurlijk niet. Natuurlijk niet. En, waarom niet? Omdat een deel van deze tapijten, vooral tijdens de 2020, de oorlog die tussen Azerbeidzjan en Nagorno-Karabakh stond, die stad die bekend was voor deze tapijten, was gevallen. En de stad is niet meer aanwezig, dus de tapijten ook niet meer. Die zijn er niet meer? Nee. En die kerken die kun je natuurlijk in ieder geval niet meenemen. Nee. Even voor de duidelijkheid. Armenen zijn over het algemeen christenen, hè? Klopt. Ja. Orthodoxe christenen. Orthodoxe christenen, ja. Ja. Dus er is misschien ook een kathedraal? Hebben jullie die ook? Er is kathedraal, heel grote kerk. In stad Shushi. Heet Gazancesoz. Deze kerk is een symbool van verzet, van overwinning, ja. van strijd. En dit was eigenlijk bevrijden tijdens de oorlog in de 19. En er wordt ook gedanst naast deze kerk door de soldaten. Toen ze hebben de stad door de Azerbeidzjaanse soldaten? Nee, destijds, de Armeense soldaten. Ja, okay. Maar goed, nu die enclave wordt opgegeven, is de pijnlijke conclusie dat Nagorno-Karabakh straks alleen nog bestaat in boeken en liedjes, zoals in dit lied van Zevak Kanagian. Klopt. Աշխարհի համար դու հարչելուսված մեզ համար պարգև որ տվեց աստված մեր արյուն արդյուն ու մեր հաղթանակն Արցախ հայի տուն մեր պայքար շիտա Ja, ik versta er natuurlijk helemaal niets van, maar jij wel. Waar gaat dit lied over? Ja, het gaat over een oorlog. De woorden zegt. Het zegt, je bent een onopgelost probleem voor de wereld. Oh. Maar voor ons, je bent een geschenk die we van de God hebben gekregen. Ja. Het is een clip, hè? Er is ook beeld bij. Klopt. Wat zien we op dat beeld? Deze liedje was bekendgemaakt tijdens de oorlog in 2020. Ja. Dus het gaat meer over de oorlog clips uit de oorlog. Die zie je dan, de verwoesting ook van de oorlog. Ja, precies. Wat betekent dat jou voor persoonlijk dat de enclave nu gevallen is? Het lijkt als we zijn in de laatste pagina van de geschiedenisboek. En dat het lijkt dat we het boek gaan dicht doen. Maar eigenlijk, dat moet niet gebeuren. De strijd moet doorgaan. Want als Armeniërs hebben deze strijd verloren, dan ze gaan meer verliezen. Ze gaan, de volgende oorlog wordt in de Republiek van Armenië. Want, je bent bang dat dan de Republiek Armenië ook aangevallen gaat worden in de toekomst. Klopt, en ja, dat is ook de plan. Ja. En dus we gaan niet hier stoppen. Nee. De strijd moet doorgaan. En natuurlijk, we zijn blij als Armeniërs dat aandacht wordt aan deze zaak nu geschonken. Mm-hmm. Maar het is laat. Ja. Dat vinden we jammer. Ja. Maar ja, op 1 oktober... zondag, volgende zondag, gaat heel grote demonstratie georganiseerd worden in Brussel, waar duizenden mensen zullen daar komen. Ja, om, in Brussel, ja. Nog even tot slot, hoe gaat het met je vrienden daar? Want die heb je. Ik heb heel veel vrienden daar. Het gaat eigenlijk niet goed. Men is bezig om te vluchten. Sommigen hebben gevlucht, de anderen zijn onderweg. Sommigen proberen hun spullen van de huis te verzamelen. De ander probeert lichaam van een verwante of van familielid te verplaatsen naar Armenië. Ja. Dus dat is een beetje het beeld nu. Ja. Nou, ik wens je heel veel sterkte en je vrienden ook. Nubar Vartanian, dank je wel voor je komst. Ja, ik ga meteen door met het volgende onderwerp. En dat is een gesprek met Jonathan Maas. Hij is al binnengekomen. Hartelijk welkom. Cultuurredacteur is hij bij de VPRO. En schrijver van het boek Een broer als Manuel. Dat kwam er vandaag uit. Een reconstructie van het leven van zijn verstandelijk gehandicapte broer, die 5 jaar geleden overleed. Maar ook een zoektocht naar hoe wij in Nederland omgaan met mensen die niet voor zichzelf kunnen zorgen. Hartelijk welkom. Ja, wat was er een aanleiding? Want het is 5 jaar geleden dat je broer overleed. Gebeurde er iets waardoor je dacht, ja, ik moet er alsnog iets mee? Nou, mijn ouders die waren zoals heel veel mensen in een van de lockdowns tijdens de coronapandemie hun huis aan het opruimen. Ja. En vonden op zolder een oude spreekbeurt van mij in een doos. Een spreekbeurt die ik als 8-jarig jongetje heb gehouden over mijn broer. Omdat ik in dat jaar gepest werd van je broer is een Mogol en dat soort dingen. Mm. En dat was ik zat. En toen dacht ik, nou, ik ga jullie uitleggen hoe het werkelijk in elkaar zit. Op school? Op school, ja. En was dat in Drachten, geloof ik, hè? Ja, klopt, ja. In Friesland, ja. En nou ja, ik had helemaal nooit bedacht dat die tekst er nog zou zijn. Echt hoor, op een A4'tje met een typemachine getikt. En dat ontroerde me. En toen nam ik dat mee naar huis en toen zei een vriendin... Het ontroerde je? Ja. Het zou trouwens nu niet meer gebeuren, hè, dat zoiets bewaard blijft. Maar goed, dit er zijn. Nee, ja. Namelijk in de cloud. Kan er nog eens, ja, in de cloud. Oké, maar in de zolder. Maar jij dacht, je zag jezelf als 8-jarige jongen. Weer voor die klas staan. Ja. Zeker, ja. Nou, en toen liet ik dat zien aan een vriendin die die week had. En die zei toen, ja, Jonathan, dit is een boek. En die spreekwoord is pagina 1 van je boek. En toen dacht ik van, ja, misschien is het inderdaad nu de eerste rouw is opgetrokken. Ja. Misschien is het inderdaad nu wel een moment om eens terug te kijken. Ja. Vonden je ouders het ook een goed idee? Ja, die staan er gelukkig helemaal achter. Ja. Ja. En op welke vragen zocht je antwoord in het boek? Nou, de hamvraag is, is mijn broer gelukkig geweest? Heeft hij een gelukkig leven gehad? Dat is de belangrijkste vraag. Ja. En natuurlijk ook van, hebben wij het goed gedaan? Precies, ja. Hebben wij kunnen bijdragen in zijn geluk? En wij is vrij breed. Dus ik heb het elke keer een laag geprobeerd af te pellen. Dus beginnen bij mezelf. Heb ik het als broer goed gedaan? Heb ik bij kunnen dragen aan zijn geluk? Twijfelde je daaraan? Ja. Ja. Hoe kwam dat dan? Omdat het best wel een complex leven is met verschillende fases. Waarin bijvoorbeeld een fase ook is geweest dat mijn broer heel zelfstandig was en dat ik allemaal qua jongens dingen met hem kon uithalen. Later ging zijn lichaam achteruit, werd hij meervoudig beperkt. Soms ook wel gefrustreerd daardoor. En die frustratie die uitte zich dan soms ook naar mij toe. Ik vond dat ook lastig. Dus je rouwt soms ook om iemand die nog wel leeft, maar die niet meer is wie die daarvoor was. Want hoe zwaar was hij gehandicapt? Zwaar. Ja, hij kon niet praten. Ik begreep hem wel. Hij had een brabbeltaal. Ja. En heel veel gaat natuurlijk ook op intuïtie. Elkaar aanvoelen. Maar hij kon echt niet voor zichzelf zorgen. Nee. Dus als ik met hem over straat ging, dan was jij zijn oren en ogen. Ja. In dat boek gaat het niet alleen maar over hoe jij en hoe je ouders, of ook twee jongere zusjes met hem zijn omgegaan. Maar je gaat eigenlijk ook op zoek naar de vraag: hoe gaan wij in Nederland eigenlijk om met de meest kwetsbaren? Het boek is breder. Je hebt het veel breder getrokken. Ja. Als je kijkt naar de opvang. En eigenlijk is jouw broer ook een heel mooi voorbeeld van hoe zich dat heeft ontwikkeld in de loop der jaren. Ja, zeker. Ja, ik bedoel, mijn broer is 40 geworden. Dus ik heb geprobeerd een reconstructie te maken van 40 jaar zorg. Ja, en bij die zorg gaat het natuurlijk, dat bedoel ik ook met, je pelt elke keer een laag af. Mm-hmm. Het begint bij mezelf, bij mijn familie, maar ook bij het zorgsysteem. En hoe ziet het zorgsysteem er dan uit? En hoe is het geworden wat het nu geworden is? Maar ook hoe gaan we als samenleving met mensen met een beperking om? Ja, want in eerste instantie gaat jouw broer naar een instelling. Toen nog met een hek eromheen en een portier. Zo'n instelling waarbij je eigenlijk bij het Mediapark. Ja, waarbij je totaal van de buitenwereld bent afgesloten, hè? Ja, absoluut. Ja. Maar dat heeft natuurlijk ook te maken met een bepaalde visie. Die ontwikkelde zich natuurlijk ook steeds. Daar gaat het in jouw boek ook over. Ja, en niet met kwade bedoelingen begonnen. Nee. Hè? Want het is echt begonnen om mensen met een beperking goed te verzorgen. Dus in die zin, met zorg een goed leven te geven. En vanuit het idee dat ze kwetsbaar zijn. En dat je ze moet beschermen tegen de complexe samenleving. Maar later wordt er dan weer anders over gedacht. Dan wordt er gedacht van, we moeten met z'n allen in kleine units wonen binnen gewone wijken. Ja, dat was in de jaren 90. Toen was het echt actief beleid van VWS om gehandicapten de woonwijken in te manoeuvreren, zeg maar. Ja, en jij beschrijft dan wel dat jouw broer dat eigenlijk een fantastische tijd vindt. Ja. Omdat hij ook gewoon eigenlijk deel kan nemen aan gewone dingen. Ja, en dat geldt natuurlijk. Ja, en dat geldt heus niet voor ieder iemand met een verstandelijke beperking. Maar mijn broer genoot daar volop van. Ik bedoel, die vond het fantastisch als hij meegenomen werd naar het Ajaxstadion, naar discotheken. Ik ging bier drinken met hem in het café, op terrassen. Die zette de hele boel op stelten. Ja. Dus die deed je echt een plezier met zoveel mogelijk in de gewone samenleving. Jij voelde je nooit gegeneerd als je met hem op pad was? Nee, ik was heel trots op hem. Trots op hem, ja. Juist? Ja. Waarom? Omdat het een hele innemende gozer was. Iedereen was altijd dol op hem. Ja. Dus nee, ik had geen enkele reden om het te generen. Nee. Vind jij in Nederland goed geregeld? Dat is een complexe vraag. Ja en nee. Kijk, als het gaat inderdaad om de situatie in die zorghuizen. Kijk, op zich wel. Het is overmatig, bovenmatig gebureaucratiseerd. Het personeelstekort is natuurlijk dramatisch, wordt steeds erger. Mm-hmm. Maar op zich worden die mensen goed. Krijgen ze goede zorg in instellingen, het zij groot of klein. Mm-hmm. Als het gaat om inclusie en mee mogen doen, is Nederland een rampzalig land. Durf ik wel te zeggen. Het loopt echt achter. Ik had bijvoorbeeld nooit verwacht dat een land als Amerika gewoon echt al decennia voorloopt. Daar zijn de rechten voor mensen met een beperking meegegaan in de burgerrechtenbeweging van 1968 bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dus daar is het echt discriminerend als je mensen met een beperking in een speciaal onderwijssysteem duwt of in de dagbesteding in plaats van dat ze gewoon bij jou en mij over de werkvloer kunnen een baantje of een stukje van de baan kunnen doen. En dat vind ik wel dramatisch eigenlijk. Dat in Nederland, zodra mijn broer het stempel zorg op zijn voorhoofd kreeg, belandde die dus inderdaad echt in een soort parallel life. Ja, dat is, ze kunnen daar dus, en ook in Scandinavische landen begreep ik, veel meer nog eigenlijk gewoon meedraaien in de maatschappij. Ja, maar ja, ze zijn natuurlijk niet gewoon. Dus nee, maar ben ik wel gewoon? Je moet er dan wel bijvoorbeeld een bepaalde. Ja, ze moeten meegaan, maar dan moet je dan toch ook op een bepaalde manier weer een soort dat faciliteren. Zeker, of ja, zo. Absoluut. Ja, en dat is in die landen, bijvoorbeeld in Scandinavische landen en in Amerika, in heel veel staten, is dat ook een verplichting. Dat die mensen dus de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben om dus een gewoon leven te leiden. Maar ja, ze hebben natuurlijk een andere mate van zorg nodig als jij en ik. Dat is waar. Precies. En maar is dit wat jij nu beschrijft, dat gevoel van het zou eigenlijk op een andere manier moeten. Is dat een breed gedragen gevoel in de Nederlandse samenleving? Zijn we daar, laten we zeggen, ook weer naar aan het evolueren? Dat zou mooi zijn. Ik heb geen enquête gedaan onder de Nederlander. Nee, maar wat we net zeiden, het is ook een soort mode bijna van toen werd er zo mee omgegaan, Ik vind het er wel tijd voor worden. Ik bedoel, inclusie is wel een toverwoord, zo'n beetje. En mensen van kleur, LGBT+, vrouwenrechten. Maar dat zijn emancipatie. Perende bewegingen die voor zichzelf hebben kunnen opkomen. En deze doelgroep kan dat niet. En ik vind wel dat die eigenlijk ook een beweging moeten maken. Dat ze gewoon ook veel zichtbaarder worden. Ja. Ben je dichter na het schrijven van het boek? Je hebt je enorm in de materie verdiept. Dichter in die buurt gekomen van die vraag? Of een antwoord op die vraag hoe je het als broer hebt gedaan? Wat dacht je van, ik was ook maar afhankelijk van hoe de mode op dat moment was? In ja, zorg. Nou, ik was niet afhankelijk van de... Ja, deels, maar minder van de mode. Maar wel natuurlijk ook van je eigen... van je eigen leven. Ik bedoel, ik weet wel, op een gegeven moment zei mijn moeder tegen mij... Ja, maar je was wel zijn broer en niet, hij was niet jouw kind. En toen dacht ik, ja, maar daar is natuurlijk wel in die zin iets misgegaan... dat in ons gezin de normale gezinsverhoudingen uit het lood zijn geslagen. Ja. Want als mijn broer niet een beperking had gehad... dan fiets je zo in en uit elkaars leven. En dan pik je de draad weer op. Maar mijn broer had in die zin geen eigen leven. Nee. Die was veel afhankelijker. Dus ik heb me wel... vaderlijk of in ieder geval in een zorgrol gevoeld. En ook veel geleerd, schrijf je, van hem. Heel veel geleerd. En daarom gun ik het mensen met een beperking... om veel meer opgenomen te worden in de samenleving. Maar ik gun het eigenlijk ook de samenleving. Want ik denk dat we echt een veel leukere... meer empathische, intuïtieve samenleving gaan krijgen... als we een beetje oog voor deze mensen gaan hebben. Zo niet zo van de wereld afsluiten. Ja. Precies. Dankjewel, Jonathan Maas. En het boek heet dus Een broer als Manuel. We gaan luisteren naar muziek van alt-mezzo Eva Kroon. Zij zingt L'invitation au voyage van Duparc. En daarna ga ik met haar praten. Stem van Eva Kroon. En die kan niet alleen zingen, die kan ook een gesprek voeren. Dat gaat ze met mij doen. Goedenavond, Eva. Goedenavond. Ja, wij zagen dat jij en pianist Helene Vechter... met een crowdfundingactie zijn begonnen... om vanaf volgende maand een cd op te nemen... met onder meer jullie interpretatie van werk van Berlioz, hè? Juist. Ja, en toen dacht ik, is dat nou iets wat je echt helemaal zelf moet doen tegenwoordig? Als je nou CD, het is niet zo dat, want je bent toch ook redelijk bekend. Je werkt bij de Nationale Opera. Het is niet zo dat zo'n platenmaatschappij dan naar je toe komt. Nou nee, ja, dat is dan de volgende stap. Maar het is zeker, lied is een niche. En om daar weer bekendheid in te krijgen. Echt, opera staat weer los van het lied. Om daar bekendheid in te krijgen. Ja, dan moet je toch ook wel weer daar nieuwe stappen in zetten. En het maken van een CD, eigenlijk een digitale release. Want ja, tegenwoordig CD's is een beetje iets wat... Nou ja, wie heeft er nog een cd-speler staan? Zorg ervoor dat je jezelf weer zichtbaar maakt. Dat je je laat horen. En op dat operapodium, daar heb je weer ander publiek voor. En het lied brengt zich heel mooi met cd. Internationaal kun je dan laten horen. Ja, het blijft hard werken, hè? Het is heel hard werken. Het is echt cultureel ondernemerschap. Ja. Sinds wanneer zit je in het vak? Ik zit sinds 2010 in het vak. Toen ben ik afgestudeerd. Ja, en dan het is meters maken. Het is echt als een topsporter. Elke dag blijf je trainen. Ik werk dus in opera, oratorium, dus met orkesten. Daarnaast werk ik ook als artistiek leider. Met een operaroute probeer ik ook studenten te ondersteunen in hoe zij maken worden. Ja. Dus je bent echt cultureel ondernemer om de magie van het vak. Ja, en je probeert jezelf dan, als je dus rollen zingt, hè, bijvoorbeeld bij de Nationale Opera. Ja. Dan zing je bijvoorbeeld een kleine rol in een productie. Dan probeer je ook echt op te vallen. Dat je denkt, nou, ik hoop dat ze me de volgende keer voor een grotere rol vragen. Ja, natuurlijk zit je daar met de hoop dat je opvalt en dat ze je zien. Ik denk dat het vooral gaat over de toewijding die je hebt en hoe je je professioneel opstelt. En in een kleine rol ben je ontzettend ondersteunend voor de grote rollen die op het podium staan. En het gaat over de samenwerking met je collega's. Hoe werk je met een regisseur? Hoe werk je met een dirigent? En ja, wie het kleine niet eert, ook met een kleine rol kan je ontzettend opvallen. En kan een dirigent of een regisseur zeggen, hey, ik wil vaker met jou werken. Of een casting director. En zo kun je je stappen zetten. Op welke rollen kijk je nou met heel veel plezier terug die je hebt gezongen? Oeh. Want je hebt een heleboel. Ik heb hier een hele lijst van opera's waar je in gezongen hebt. Hè? Je was Annina in de Rozenkavalier. Ja. Koningskinder heb je gezongen. Mm-hmm. Elektra heb je gedaan. Ja, klopt. Ja. Midsummer Night's Dream bij Opera Zuid. Manon Lescaut, Dialoog de Carmeliet. Nou ja, noem het elke allemaal maar rol, op. Echt waar. Dat is echt heel cliché. Maar elke rol heeft weer wat gebracht. Ja. Het is echt bij de DNO begonnen met eigenlijk een understudy in waar ik drie woorden uit de coulissen schreeuwde. En zelfs dat was al machtig mooi om daar te staan. En elke rol heeft me iets gebracht. Dus om nou te zeggen, waar kijk je? Nee. Dat vind ik een hele moeilijke, omdat ik in elke rol waarde heb gevonden en gezien. Ja. Ja. Is jouw stem nog steeds in ontwikkeling? Ja. Eigenlijk, jij bent 38 of zo ongeveer. Ja, dat klopt. En meestal worden bij zangers staan nooit leeftijden, hè? Nee, daar zijn we wat voorzichtig mee. Dat valt mij op, staat er nooit bij. Nee, dat bij alle andere mensen staat altijd de leeftijd erachter. Nee, dat is maar ook bij, omdat bij mensen in de muziekwereld niet. Nee, in de muziekwereld wordt er ook wel heel erg gekeken, toch wel naar jong talent. En zodra je, dan wordt er dus sneller naar leeftijd gekeken in plaats van dat ze eerst kijken naar wat jij te bieden hebt. Dus als je kijkt naar studio's of naar jong talent, dat is dan tot 30. Ik heb een stem. Mijn stem komt nu eigenlijk pas op het punt dat het dat die tot bloei komt. Nou, dat hoorde ik net, ja. dus je hebt de wat lichtere stemmen. Ik zie het als sommige wijnen zijn na 2 jaar goed drinkbaar. En andere, die moeten 10 jaar liggen. Ja. Nou, nu hoef ik... Dat heeft ook met je soort stem te maken, denk ik. Ja, klopt. Hè? Ik ben echt een alt mezzo met een wat dramatisch geluid. En dat heeft tijd nodig. Dat heeft de techniek nodig, meters nodig. Echt als een topsporter. Want toen je begon, klonk je toen heel anders? Ja, ik begon als sopraan. Echt licht, heel licht. Je stem is echt gezakt. Mijn stem is gezakt. Ik heb dat wel altijd als gevoeld van, ik zit nog niet in mijn stem. Ik heb geduld nodig. Wat ook soms best wel lastig was om dat geduld te hebben. Je moet eigenlijk wachten tot je stem het bereik krijgt waar die hoort, zoiets? Nou ja, wachten niet zozeer, want ook of daar moet weer... Daar moet je zelf ook iets aan doen. Ja, ook daar weer gelijk van de topsport. Je bent niet opeens, zit je op die piek waar je dat Olympisch goud haalt. Dat is, je begint en je gaat je meters maken, je traint je techniek. Je begint met rollen die in eerste instantie wat kleiner zijn. Of dat je rollen zingt waarin je de stem wat lichter hebt. En dan langzaam voel je gewoon, de stem rijpt. Net als dat de geest... Ja. En en de mens. Geldt dat voor iedereen eigenlijk, voor alle zangers? Sowieso geldt dat voor alle zangers. Ik denk dat wel de ene stem... ieder heeft zijn eigen pad daarin. Dus de lichtere stem, de coloratuur sopranos, die zijn eerder... Die zingen ook de jonge meisjes. Dus die zijn op hun 30ste eigenlijk... Ja. Vliegen die al. Die zitten op hun top daar en die zingen tot hun... Even grofweg gezegd, 45, ja. 50. Ja. Mijn stem die heeft inderdaad een veel langere aanlooptijd. Maar dan zing ik als het goed is ook wat langer door. Ja. Buitenland, hè, longt ook, hè? Zeker, dat longt. En dat is ook iets wat steeds meer aan het ontstaan is. Valencia gewerkt. Ik ga einde dit jaar naar Fribourg, naar Zwitserland voor een productie. En ik begreep dat jij met die pianist, hè, die we net ook hoorden, ook scholen... Ja, je hebt een soort Schubert-project. Zeker. Helene Vechters, mijn duopartner. Ja. En partner in crime eigenlijk. In dat opzicht om lied. Ja, dat wat dichters en componisten schreven toen... dat is wat men nog steeds voelt. Die alles wat ze schreven is universeel en van alle tijden. En we brengen dat nu met een school Schubertjaren... in samenwerking met de Schubertstichting op middelbare scholen. Wat doen jullie dan met die... Want dat lijkt me nog niet zo makkelijk. Nee. Want de eerste les kom je ook binnen. Dan, middelbare scholieren zijn... Ja, het is toch de puberleeftijd. Dus je zit een beetje zo van... Ja, wat komen jullie hier doen? Nou, dat is een stukje geschiedenis. En zodra we bij Schubert komen, dan gaan we zingen. Ja, en dan komen de vragen. Want dan zie je opeens, horen ze dus die klassieke muziek. Dus de klassieke zangstem met piano live. En ja, zonder versterking. Waar komt dat geluid vandaan? Hoe werkt dit? Waar gaat dit verhaal over? En dan nemen we ze op die manier mee in Schubert. In zijn liederen en de teksten. Van wat beeldt hij uit? En waar gaat het eigenlijk over? Waar gaat het over? En dan vragen we ook van, oké, wat hoorden jullie hierin? Was het een dier? Welk dier was dat? Of welk... bijvoorbeeld de dood en dat meisje. Nou, de dood en het meisje. En dan is het gewoon, oké, waar hoorde je de dood en waar hoorde je het meisje? Ja. Dat horen ze wel? Zeker. En er komen hele leuke vragen uit. Dus daarvan het wat afwachtende, waar ze mee beginnen... Ja, krijg je de leukste gesprekken. En bij de derde les staan we met hen op het podium. We noemen dat eigenlijk een speeltuin. En zingen ze dan zelf? Ja, dan gaan ze met ons meezingen of ze zingen hun eigen repertoire. We proberen echt hun repertoire. Dus wat zij nu, de popmuziek die zij nu spelen... verweven met Schubert. Wat leuk om daar Schubert voor te nemen... Ja, dat is de singer-songwriter, de allereerste. Ja, dat mag ik misschien niet zeggen van... Waarom niet? Je mag alles zeggen. Ja, een jonge overleden natuurlijk, hè? Het is ook een jonge iemand geweest. Ja, hij heeft 600 liederen geschreven. Nou, dan ouders tegenwoordig, 32 of zo? Ja, zoiets. Dus dat is dus ook iets wat je zelf hebt bedacht om zo'n project te doen. Ja, zeker. Omdat met Helene Vechter ben ik echt dat lied van hoe breng je dat inderdaad bij jonge mensen. En nu zijn we dus ook weer met een Frans programma bezig. Omdat daarin de verhalen, de spiegels van toen en nu... Op verscholen. Dat is niet zozeer verscholen, maar dat is echt ook om weer meer bekendheid te krijgen bij... Het volwassen publiek, ook bij het jonge publiek. Nou, geniet je nog wel een beetje of ben je alleen maar bezig? Nou, ik ben bezig, maar ik geniet ontzettend met wat ik bezig ben. Oké. Dankjewel, altmezzo Eva Kroon. Kunnen we je binnenkort nog ergens horen? Zeker, morgen al in Den Dolder, volgende week in Ameroer. Oké. Ja. Dankjewel voor je komst en voor je verhaal. We zijn aan het eind gekomen van deze uitzending. Straks nooit meer slapen en morgen dan zit hier Koen Verbraak. Dag. Ster. Wij schetsen het model. U bepaalt het design en comfort. Want of u nu kiest voor stof of zacht leder, bij Meubelzorg stelt u zelf uw eigen relax fortuin samen, zodat ook u kan zeggen: relax in een fortuin van Meubelzorg. 5 dagen alles inclusief in Nederland, Duitsland en België? Enjoy Hotels. Hoe kan het voor zo'n prijs? Boek nu enjoyhotels.nl. Vraag nu de gratis brochure aan van Meubelzorg en ontdek alle modellen. Ga naar meubelzorg.nl. 5 dagen alles inclusief vakantie? Boek nu enjoyhotels.nl. Bij Florius zijn we klaar voor de starters. Ben jij op zoek naar je eerste koophuis? Zet hem op! Zelfs als je financieel nog net een zetje nodig hebt.